Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Merhaba tekrardan. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki. İşsizlik konuşuyoruz galiba bugün. Evet, çünkü ayın 15'inde, her ayın 15'inde daha doğrusu olduğu gibi TÜİK, İstatistik Kurumu Türkiye, iş gücü piyasası istatistiklerini yayınladı. Kasım dönemine ait istatistikler. Ve çok şaşırtıcı bir gelişme çıktı. İşsizliğin artmasını bekliyorduk. Önce gene dinleyicilere bir hatırlatma yapalım. Aslında işsizlik Şubat 2018'in Şubat'ından itibaren zaten artmaya başlamıştı. Daha ortada bir kriz durumu yoktu. 2018'in Şubat'ından söz ediyorum. Bu tabii şaşırtıcı geliyor olabilir. Çünkü 2018'in ilk yarısında ciddi bir büyüme de gerçekleşmişti. Ama neden arttığını tabii biliyoruz. Çünkü sektörler itibariyle istihdama baktığınızda inşaat sektöründe bir istihdam kaybı başlamıştı Şubat'tan itibaren. Bu da tabii istihdam artışını yavaşlatmıştı. Onun için işsizlik artıyordu. İnşaat dediğimiz zaman da işte malum konut sektöründen tabii kaynaklanıyordu. Konut sektörünün durumu ortada. Hakikaten inanılmaz bir kriz içinde. Son yayınlanan şeylerde, istatistiklerde biliyorsunuz şeyler yayınlanır her ay. Ne kadar satış oluyor? Bu takip edilir. İşte en son yayınlanan istatistiklerde ipotekli konut satışı neredeyse durmuş. Ya ipotekli dediğimiz işte faizle, kredi alarak faizle konut alan bankadan kredi çekerek bu neredeyse durmuş. Hakikaten çok büyük şey var, durgunluk var bu sektörde. Konut satışları Ocak'ta 24.8 oranında azalmış diye yazıyor. Evet, son gelen haberde. Evet. 24.8. Tabii yani ikinci ipotekli olmayan konut satışları da oluyor özellikle Anadolu'da. Evet. Ama sonuçta bu sektör hakikaten çok kötü durumda. Bunu parantezi kapatayım yani konumuza dönelim. Şubat'tan itibaren bu sektördeki, konut sektöründeki büyük bunalım nedeniyle işsizlik artmaya başlamıştı. Çünkü istihdam mutlak olarak düşüyordu ve her ay düştü. Düştü. Şu anda 350 bine varmış durumda kayıp. Dolayısıyla büyümeye rağmen, ekonomik büyümeye rağmen istihdamın yavaşlaması bu sektördeki durgunluk nedeniyle işsizliği yavaş yavaş yukarı çıkartıyordu. Ama biliyoruz ki malum ikinci yarıdan itibaren, üçüncü çeyrekten itibaren Türkiye ekonomisi daralmaya başladı. Üçüncü çeyreği biliyoruz. Zaten daralma nispeten ılımlı kaldı TÜİK'in şeylerine göre, açıkladığı rakamlara göre. İkinci çeyrekten üçüncü çeyreğe %0.3 bir daralma ekonomide. Yıllık büyümede %1.6'ya düştü. Bu şaşırtıcı değildi. Dördüncü çeyreği daha henüz bilmiyoruz ama yakında 10 Mart'ta öğreneceğiz. Ama tahminlerimiz var. Çok daha şiddetli bir daralma yaşandığını tahmin ediyoruz. Rakamlara geçmeyeyim. Şimdi bunun sonucunda tabii böyle bir ortamda işsizlik artacak diyorduk. Yani özellikle Betam adına da bir itirafta bulunayım. Biz işte her ayın 15'inde iş gücü görünüm notunu yayınlıyoruz istatistikler çıkınca. Bu notta aynı zamanda bir sonraki dönemin, bir sonraki ayın tahminini de yapıyoruz. İşte bir modele dayalı tabii tahmin, işsizlik ne olacak diye. Bundan önceki dönemde bu Kasım dönemi için tahminimiz 0.2 puanlık artıştı. Ne kadar arttı? 0. tarım dışı işsizlik oranından söz ediyorum. Esas takip etmemiz gereken oran bu. Ne kadar arttı biliyor musun? 0.6 puan arttı. Yüzde puan. Yani beklediğimizden çok daha şiddetli bir işsizlik artışı oldu. Evet. Genel işsizlik oranı da tabii ciddi artış gösterdi. O da 0.4 yüzde puanlık artış gösterdi. Ama neyse, tarım dışı işsizliğe dönecek olursak %13.5'a zaten ulaşmıştı bu işsizlik oranı. Ki geçen Şubat ayında %11.7 idi işsizlik oranı. Evet. Adım adım adım dediğim gibi arttı. Sonra bu artış biraz hızlandı ama son şeyle, bu son açıklamayla Kasım dönemi %14.1'e ulaştı. Yani muazzam bir artış. Bu alt tarafı 9 ayda yaşanan, işte 11.7'den hesap yaparsan 2 nokta ne diyor, yanılmayayım, 2.4 puan. Evet. Doğru mu? 2.4 diye hesaplanabiliyor. Değil mi? 11.7'den 14.1'e çıkarsan. Şimdi oranlar belki bir şey ifade etmiyor olabilir. İşsiz sayısı belki daha somut gelebilir dinleyicilerimize. Şubat 2018'de tarım dışında işsiz sayısı, ki zaten aşağı yukarı bütün işsizler tarım dışı, 3.112.000'miş. Şimdi geldiği nokta 3.812.000. Yani 700.000'e yakın neredeyse, değil mi? Bir iş şeyde, işsiz sayısında bir artış bu. Tabii muazzam bir rakam. Bu kadar kısa zamanda zaten işsizlik bir sorun Türkiye'de. Yani %11.7 bir iş değildi, marifet değildi. %11.7 de çok yüksek bir işsizlik oranıydı. Ama o tarihe kadar bir hafif düşüş eğilimi vardı. Çünkü işte malum 2017'de biraz da dopinglenerek, biraz değil bir hayli dopinglenerek çok büyük bir büyüme kaydedilmişti. Bu tabii istihdam yaratıyor. Ne kadar çok büyüme, o kadar çok istihdam sonuçta. Evet. O kadar da yüksek istihdam artışı büyümeyi düşürme eğilimine sokmuştu. Ama %11.7'ye düşmüştü düşe düşe. Bu da tabii yüksek bir orandı. Ama sonuçta bu son 8 aydır muazzam bir şey çıktı ortaya. İşsizlikte artış ortaya çıktı. Şimdi tabii biraz daha ayrıntılara da girilebilir. Yani bu işsizlik mesela gençler açısından korkunç. Zaten gençlik işsizlik oranı bu %11.7 iken genel işsizlik oranı %18'in biraz üstüne ancak gerileyebilmişti. Şimdi %22'yi geçti. %22'yi geçti. Evet, 22.3 galiba, yanılmıyorsam. Şimdi bu gençlerde tabii özellikle yeni kuşaklar söz konusu. Bunlar işte okullarını bitiriyorlar. Yani genelini konuşuyorum, çoğunluğu için söylüyorum. Bitirip iş gücü piyasasına girip iş aramak peşinde olanlar, iş bulma peşinde olanlar. Tabii böyle bir ortamda istihdamın neredeyse durduğu, hatta azaldığı, onu belki söz etmedim. Yani neden bu 0.6 yüzde artış, 0.6 puanlık artış nereden çıktı dersen, bütün sektörlerde Kasım ayında kayıp var. Daha önce inşaat tabii hariç, o hep kaybediyor. Sanayi bazen kaybediyordu, bazen biraz artıyordu. Hizmetler esas istihdam fabrikası haline geldi son yıllarda. Orada da bir tek önceki dönemde bir şey vardı. Eylül döneminde daha doğrusu bir istihdam kaybı vardı. Sonra tekrar Ekim döneminde artmıştı. Şimdi bu Kasım ayında son yayınlanan istatistiklerde rakamları da vereyim. Şimdi aldım elime. Sanayi 40 bin kaybetmiş. İnşaat 47 bin istihdam kaybetmiş. Hizmetlerde 57 bin istihdam kaybetmiş. Toplamda işte 100 küsur bin, 150 bine yakın istihdam kaybı söz konusu. Evet. Özellikle ben bu, şeye takıldım. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmiş gibi oldum ama genç işsizlik rakamları muazzam bir artış görülüyor. Yani TÜİK'in rakamlarına göre de 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı Ekim 2017'ye oranla 3 puanlık artışla %22.3 olmuş tam olarak. Evet. Vermek gerekirse oranı. Ve 2017'nin aynı ayında bu oran %19.3'müş. Yani bir başka deyişle de yazıyor Biyanet'in internet sitesinde Hikmet Adal'ın analizinde. 1 milyon 167 bin genç işsizmiş. 1 milyondan fazla genç işsizmiş şu anda. Evet. Evet, genç işsizliğe dönelim. Bu verdiğin rakamlar, ayrıntılı rakamlar çok önemli. Çünkü bir kere Türkiye, hemen belirteyim, bu bir kader değil. Yani genç işsizlik ülkedeki genelindeki işsizlikten bu kadar yüksek olur. Her yerde böyledir. Yani işsizlik düşük olan yerde de, örneğin Almanya %5 ise orada da %8-9 genç işsizlik vardır. Böyle bir şey yok. Türkiye bu açıdan Avrupa'nın en kötü birkaç ülkesinden bir tanesi. İtalya'da da benzer bir durum var örneğin. Evet. Genç işsizlik çok yüksek. Yunanistan'da var, İspanya'da var. Ama mesela Almanya'da da tam aksine genç işsizlik ülke genelindeki işsizlik kadar düşük. Zaten Almanya'da %4 küsurlara düştü. %5'in altına düştü işsizlik oranı. Ayrıca onu da belirteyim. Yani Türkiye zaten yüksek işsizlikten muzdarip bir ülke. Bir de üstüne üstlük olağanüstü yüksek genç işsizlik oranı var. Ve bu tabii böyle kriz dönemlerinde işsizliğin hızla artmaya başladığı dönemlerde genç işsizlik çok daha hızlı artıyor. Biraz önce saydığımız ülkelerde azalıyor. Avrupa geneline bakıldığında genç işsizliğin en yüksek olduğu ilk 5 ülkeye dahil tüm ülkelerde genç işsizlerin oranı her yıl düşüş gözlemleniyormuş. Evet, evet. Türkiye hariç. Bu da tabii büyük bir sorun olduğunu gösteriyor. Dinleyiciler için şunu da paylaşmak isterim. Yarın öbür gün yayınlayacağız bir yeni araştırma notu Betam'dan. Kadın erkek işsizliği üstünde duran bir not bu. Mikro verilerden önemli bir sonuç ortaya çıkıyor. Tam da konuştuğumuz şeyle ilgili. Bir kere malum kadın işsizliği erkek işsizliğinden daha yüksek. Bu da Türkiye bu açıdan Avrupa'nın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Bu şey bir konu. İstersen son durumu da söyleyeyim. Lütfen. Esas başka konuya geçeceğim. %18 kadın işsizlik oranı tarım dışı, erkek işsizlik oranı da %11.7. Yani arada ciddi bir fark var. Ama bu hep böyleydi, yeni değil. Ama giderek son yıllarda açıldı bu fark. Ve kurcalayınca, dediğim gibi mikro veriden bu sorunu, gelişmeleri kurcalayınca, tabii bütün şeyi anlatacak, konuşacak vaktimiz yok bütün önemli noktaları, ama şunu söyleyeceğim. Bir kere kadın katılım oranı hızla arttı son yıllarda iş gücüne. Bu iyi bir şey tabii. Yani dolayısıyla istihdam da artıyor. İş gücüne katılım oranının artması demek daha çok kadın iş gücü piyasasında demek. Ve şey de adını söyle, bunların tabii istihdamı da arttırıyorlar demek, ama işsizlik de, bu arada işsiz sayısı da tabii artıyor. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra, bunu biliyorduk zaten, kolay, peki hangi kadınlarda artıyor? İşte vasıfsız kadınlarda artış çok dikkat çekiyor özellikle. Şimdi zaten daha çok üniversiteli olduğu için her yıl, değil mi, giderek iyi bir şey, iyi bir haber. Tamam, üniversitenin kalitesi, eğitim kalitesi ayrı bir konu. O işin içinden biri olarak bu büyük bir şey, endişe kaynağı aslında bizim için de, gözlemlemek nasıl kalite düşüyor. Ama neyse, sonuçta daha çok üniversite mezunu, bu da iyi bir şey. Ama aynı zamanda eğitimsiz kesimden de, yani vasıfsız iş gücü geliyor. Vasıfsız iş gücünden geliyor. Bahsediyoruz, değil mi? Efendim? Vasıfsız iş gücünden bahsediyoruz. Yani vasıfsız. Evet, oradan da katılım geliyor. Tamam. Peki bu şey özellikle kadının işsizlik oranının erkeklere kıyasla daha da açılması, yükselmesinin nedeni diye kurcaladığın zaman vasıflarda çok büyük bir sorun olmadığı görülüyor. Tabii gene kadın işsizlik oranı erkeklere kıyasla yüksek ama mesafe açılmamış zaman içinde son yıllarda. Lafı uzatmayacağım. Sadede geleyim. Bakıyorsunuz yüksek öğretim mezunlarından kaynaklandığı görülüyor bunu. Yüksek öğrenim mezunu kadınlar giderek daha zor iş buluyorlar ve dolayısıyla işsizlik çok daha hızlı artmış son yıllarda. Bu ilginç. İlginç bir bilgi. Peki bu biraz daha kurcaladık. Yaşlar itibariyle baktığınız zaman gene lafı uzatmayayım. Bizim kuşakta sorun yok. Bizim dediğim bir önceki kuşak. Bizim kuşak daha da eskidi. 40 işte 64 yaş kuşağında pardon 50 küsur neydi yaptık da 30-39 tamam 40-64 yaş kuşağında bir ciddi sorun yaşanmamış son dönemde. Bu beklenen bir şey. Bir önceki kuşakta 30-39 evet bir miktar görülüyor. Kadın işsizlik oranı yüksek öğrenimli bunlar dikkat edin. Evet. Kadın işsizlik oranının şeyi açılmış farkı erkeklerle ama esas büyük fark ve bu kadın işsizlikindeki artışın erkekleri kıyasla artışın kaynağı 20-29 yaş grubunda olduğu açıkça görülüyor. Şimdi bu yeni mezunlar. Yani ne demek? Son dönemde son yıllarda daha çok tamam kadın yüksek öğrenime gitmiş genç kızlar okumuşlar etmişler fakat iş bulmakta çok ciddi zorlukları var. Evet. Şimdi bu kriz döneminde bunlar benim söylediklerim tabii bu öncesine ait. Bu son aylardan söz etmiyorum. Onların verisi yok da. Mikro verisi. Ama belli ki Şubat'ta 11.7 olan 18 işte kaçtı kadın işsizlik oranı Şubat ayında bakayım. Biz çünkü Betamlus'unda bunları da takip ediyoruz, yayınlıyoruz. Şubat 18, 17.3 Şubat'ta. Hatta ocağa bakmak lazım çünkü Şubat'ta zaten artmaya başlamış. 17'den 18'e çıkmış. Yani gördüğünüz gibi zaten çok yüksek bir işsizlik düzeyi kadınlarda. Şimdi bu çok daha hızlanacak. Bu bunalım nedeniyle, kriz nedeniyle. Şimdi orada büyük bir sorun var ve bunun tabii daha iyi araştırılması lazım. Neden böyle oluyor? Ama sonuçta gençlere dönecek olursak, yani gençlerin içinde tabii genelde erkek gençlerinde de işsizlik oranı hızla artıyor da ama özellikle genç kadınlarda bir sorun var. Evet, yeni mezunlarda. Alo? Yeni mezunlarda diyorum muhtemelen. Evet, yaş arası özellikle yeni mezunlarda. Şimdi bunların hepsinin tabii krizi beklemeden araştırılması ve şeyden söz ediyorum, iktidardan, yöneticiden söz ediyorum. Araştırılması, nedenlerinin öğrenilmesi olabildiğince, ona göre bir takım politikalar dizayn edilmesi. Yani neyle vakit geçirdiğimiz, oyalandığımız lafa gelince hiç maşallah zaten kriz öncesi güllük gülistanlıktı. Şimdi kriz de zaten öyle. Bu laf telaffuz bile edilmiyor. Bu lafı zaten telaffuz etmek bile başlı başına bir risk kaynağı. Ondan sonra dengeleme deniyor. Yani biraz dengeler bozulmuştu. Şimdi bir dengeleme süreci yaşıyoruz. O da büyük ölçüde zaten tamamlandı. Ondan sonra bundan sonrası önümüz açık şey diyor. Bulutlar dağılıyor. Şey bu, resmi söylem bu. Rakamlar tabii hiç bunu göstermiyor. Bir de başka bir şey Can değinmek istiyorum. Buyur. Yani geçenlerde bir dostuma gene bu işte işsizlik rakamları açıktan sonra konuşuyorduk bir meslektaşımla. Ya herhangi bir normal ülkede tabii demokrasi olan, tartışma olan, medyada geniş çapta bir şey olan, özgürlük ve özerklik olan ifade özgürlüğü bir ülkede şimdi işsizlikte bu kadar büyük bir artış, şaka değil. Bir dönemde, bir ayda, yani Kasım dönemi dediğimizde şu dönem diyoruz çünkü TÜİK 3 ayın ortalamalarını her ay yayınlar. Ekim, Kasım, Aralık döneminin ortalaması tam 4. çeyrek. Bir önceki dönem Ekim, Eylül, Ekim, Kasım'dı. Demek ki Eylül çıkmış, Aralık girmiş. Tam da işte bu daralmanın ekonomide krize şiddetlendiği bir dönem. Değil mi? Son 4. çeyrek. Dediğim gibi daha ne kadar daraldık, küçüldü ekonomi bilmiyoruz ama önemli ölçüde bizim tahminimiz %2'nin üzerinde oldu daralmanın çeyrekten çeyreğe. Neyse, şimdi böyle bir durumda bir kere basın, değil mi, bunu hani manşet yapmasın, belki başka önemli bir olay olmuştur ayın 16'sında ya 15'inde olmuştur, 16'sında yayınlanır ya da o akşam televizyonlarda bunun, ya işsizlikte arkadaşlar, ey ahali, vatandaş, büyük bir artış oldu diye, değil mi, en önemli haberlerden biri olması gerekiyor. Ama durum hiç öyle değil gibi duruyor. Bunu gazetecilerin, basının yakaladıkları bir bakanı, değil mi, hatta bu sıralarda her yerde mitingler yapılıyor. Seçim özellikle Cumhurbaşkanı, yönetimin başı, sorarlar değil mi? Televizyonlarda işte uzmanlar çağrılır, hatta politikacı, iktidarın bakan çağrılır, çalışma sosyal güvenlik bakanı çağrılır örneğin. Ciddi sorular sorulur, ne oluyor diye, siz ne düşünüyorsunuz diye. Albayrak çağrılır, ekonomiden sorumlu tabii ki herkesten önce. Bu neredeyse, değil mi, bakan da iki günde bir yerde konferansta. Evet. Orada gazeteciler de var. Ama yani öyle bir ülke haline geldik ki görüyorsunuz bir şey, yani kimse, bir kanun yok tabii bu soruların sorulması yasaktı yöneticilerimize diye. Evet. Ama sorulmuyor. Sorulsa da yayınlanmıyor belki de. Sorarsa zaten böyle direkt bir sorumluya, bakana, albayraka böyle sormak tabii ki o gazeteci açısından hoş olmaz. Ama hadi peki onlara sormuyorsun, basın neden bunu şeye çıkartmıyor, birinci sayfasına veyahut da televizyonlar, haberlerde iyi kötü tabii muhalif kanallarda konuşuldu işsizlik ama bir tartışma da yok hele, ama ana kanallarda, değil mi? Evet. Ki onların da artık ne kadar ana kanalı olduğu şüpheli. Ya onlarda da bir tartışma organize edilir. Ya kıyamet kopar. Bir ülkede, dediğim gibi, normal bir ülkede bir ay içinde işsizlik oranı 0.6 puan. 13.5'ten zaten yüksek olan bir işsizlik %14.1'e çıkmış. Bütün sektörlerde istihdam düşmüş, azalmış. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Aslında daha da yüksek olurdu. Evet. İşsizlikteki artış. Evet. Çünkü iş gücü de hafif azalmış 13 bin. Bu ara sıra oluyor böyle. Krizlerde de yavaşlar ama şunu kesinlikle söyleyeyim, iddiaya girerim. Önümüzdeki ay, yani Aralık dönemi açıklandığında Mart'ın 15'inde iş gücünde tekrar normal trendinde bir artış göreceğiz. Bundan hiç şüphe yok çünkü iş gücü artıyor. Evet, kriz dönemlerinde istihdam düşmeye başlayınca yavaşlar iş gücü artışı da. Bunun nedenleri var, tahmin etmek zor değil ama artar. Dolayısıyla bu Kasım döneminde aslında normal trendinde olsaydı iş gücü, yani iyi kötü 20-30-40 bin artsaydı, işsizlik oranı 0.6 puan değil 0.7-0.8 puan artacaktı belki. Evet. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde zaten artması mukadder gözüken bir işsizlikten söz ediyoruz. Artık iyice yükselmiş. Büyük bir sıkıntı toplumda yaşanmaya başlanacak. Anketlerde de enflasyon ve işsizlik zaten yarışıyorlar en büyük sorun olma konusunda vatandaşa göre. bir işsizlik, bir de enflasyon. E şimdi böyle bir durumda Allah aşkına sen hatırlıyor musun ciddi bir böyle yaygın, tamam istisnalar var ama yaygın bir şekilde bu konunun tartışıldığı vaka görüldü mü pazartesiden bu yana? Görülmedi. Belki de kendileri de yayınladıkları haberleri konu olmamak için gazeteciler bu konuyu açmıyorlardır. İşsizlik belki konusunu. De. Belki de. Evet. Durum böyle. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mıydı acaba? Yok. Doğrusu şeyde tabii 15 Mart'tan sonra işte hangi perşembe yapacağız gene bilmiyorum. Ama tekrar bu konuyu konuşacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü hakikaten şeyde açıklanmış olacak 4. çeyrek. Hani neden istihdam bu kadar azaldı onu da göreceğiz. Belki bundan sonra artık olanı ne olduğu anlaşılıyor, neden olduğunu anlamak mümkün. Belki bundan sonra ne olacağı biraz daha fazla konuşalım, biraz daha yer verelim. Evet, tamamdır efendim. O zaman görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.